poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Dobar vam dan, svjedočite najnovijem izdanju poduzetničkog impulsa ponedjeljkom. Tema današnje emisije je vinkovačka je tvrtka Gališa d.o.o. u vlasništvu bračnog para Ruže i Joze Gale. U poduzetničkim vodama ponajprije prepoznata kroz njihovu ugostiteljsku djelatnost, odnosno usluge cateringa. Ostanite uz internet Radio Srijem. Gospodine Gale, lijep pozdrav na početku emisije Poduzetnički impuls. Dobar dan svim slušalcima Radija Srijema i pozdrav ove sad baridanske adenske dane, s puno sreće, zdravlja, veselja, a kažu za zdravlja, sreće i ljubavi i penjeza nikad ostaje, to ja želim koliko može više. Hvala lijepo. Javnosti ste povodavna poznati kao uspješan majstor kuhar koji unazad nekoliko godina kontinuirano razvija i svoju poslovnu djelatnost. Kada i s kojom vizijom je nastala vaša tvrtka i što danas nudi klijentima? Pa, s obzirom da sam prošao cijeli svijet, manje više, gdje god sam išao raditi, bio sam uvijek kuhar i tu svoju kuharsku struku ili kuhaču sam usavršavao i učio diljem tog mog radnog vijeka, što znači gdje god da radio i koliko god godina da si imao, uvijek nešto učiš, uvijek neki novi trendovi dolaze, uvijek nova saznanja, tako da evo, tim načinom sam ja krenio u te vode, s obzirom da je vrijeme došlo da više nema baka i teta koje nešto potpomažu, počinju ti mlađi naraštaj dolaziti, počinju ovaj suvremeni život koji jednostavno nema vremena ni za druženje, ni za nešto ovako, pa onda u tim vodama, plivajući sam, shvatio sam da bi trebalo nešto raditi na poboljšanju ove struke, ali da bude nešto prepoznati, nešto drugačije od sviju. Znači, ja nisam išao otvoriti tvrtku cateringa da bih zaradio usluge dostave, da su to topli obroci i da su to neka mala jela i u nekim malim količinama. Ja sam sad u startu odredio da su to količine, znači ispod 10 obroka ništa ne radimo. Odmah smo odredili da nećemo raditi tople obroke, nikakve pice i neke roštilje čiste. Znači radimo nešto što je prepoznatljivo kad negdje dođete da se zna da je to Gališa catering. Iz tog razloga smo krenuli da radimo te dočeke sata kojima sam znači cijeli vijek bio pomagao ili prijateljima ili rodbini nešto, ili bio stari sat ili bio organizator nekih satova ili nečega. E sad sam to samo u svoju tvrtku stavio pa profesionalizirao na način da evo sad od toga imam koristi ja i ovi moji nazovimo nekim načinom klijenti s kojima radim i evo što je rekao jedan gospodin, možda se 100 slika naći, ja moje samo dvije, on će moje dvije slike prepoznati ovog slaganja tih ogledala i toga svega. Znači, svakom tom... Govorite o načinu posluživanja, jel? Pa, govorimo o načinu serviranja, posluživanja, te, recimo u tim dočicima, svatovima na velikim, kako bih te rekao, domjencima, gdje treba doći do nečega svoga, nečega prepoznatljivog, nečega drugačijega. E, u tom nekom smislu to radim i gledam da isto tako kad topla jela slažem, da nebitno koje godišnje doba, da jelo mora doći toplo, znači opremili smo se tim termoboksovima, znači ne može se dogoditi da ja sad nekome vozim u nekim kupkama ili nekim posudama ovako, onda nosim i iznosim vankam, to mora biti gostelski gastor, ti boksovi u kojima hrana, kad je dovezena na teren, može stajati 2-3 sata, nebitno kad će doći goste, ona unutra čeka toplo. Evo, to znači, išli smo na to da ako radimo, da radimo kako Bog zapovjeda, ne želeći ništa omalovažiti, i druge kolege koji se isto daju svoju dušu i svi se trudimo zajedno da posebno mi kuhari koji imamo sad na ovom našem području te svoje radne objekte, odnosno restorane, netko kuhinje, tako, svi se trudimo da bi ih pridonijeli ovoj našoj istočnoj Slavoniji, da što više probije se, jer poznate da su svi naši kuhari u diljem Jadrana i čak i mogu reći Europe, svijeta, na velikim pozicijama unutar kuhinje, ako nisu sad i šefovi. Koliko dugo opstajete na tržištu? Kada je otvorena vaša tvrtka? Pa ja sam, evo, zato što sam prirao kralježnicu, bio rađen u željeznici u ženskom ustestvu, nisam mogao više putovati u Osijek, pa sam se onda odredio, a zašto ja to ne bih kod kuće radio, znači imamo 8 godina aktivnog nekog rada, firma traje od 10 godina, još malo, točno 10 godina, ali 8 godina od novog aktivnog rada sa Ketelicom. I evo, kažem, to je krenulo iz tog razloga što želio sam da imam nešto više za sebe, za djecu, ne da nismo išli od tog trena da bi ja sad neke novce ubio i zarađivo, ne, to nisam išao. S kojim poteškoćama ste se suočili u tih 8 godina tržišne bitke? Pa, nerealna konkurencija na tržištu je sigurna. To, recimo, moram reći iz razloga toga što ne želim podcijeniti ni jednog čovjeka na zemaljskoj kugli, svaki onaj čovjek, biznismen i svaki poduzetnik želi, ako nešto otvori, da zaradi. Jer ne bi ništa neko otvorio da ne zarađuje, ali mislim da na način na koji oni rade ugostiteljstvo više pomognu ovoj našoj istočnoj Slavoniji nego što je pomognu. Prvenstveno s razloga što neću reći da su svi, ali pojedinci imaju koji nemaju blage veze u ugostiteljstvu i gastronomiji, uzeli su se posla kojeg nije to njihovo. Onda, da bi ih zaradili, zapošljavaju vrlo, mogu reći, čak niko ni kuhara nema, zapošljavaju neke osobe i onda gledaju kako bih te osobe platili jeftinije, jednostavno zato da bih mogli prodati jeftinije hranu i na takav način dobiti nešto. A koliko je ta kvaliteta u tome, to je upitno. Evo, ja moram dati jedan primjer, da recimo u istočnoj Slavoniji kod nas se gleda kad neko kaže koliko je šta platio, šta si to toliko platio, mogo se proći jeftinije. Ali recimo krenite dalje od tamo negdje od Zadra, Šibenika, da ne govorim u Dubrovniku, kod njih kao neko ponudu da jeftinu odbije jer smatra da nije to lojalno dobro. Znači, hoću reći, u tim dijelovima se gleda koji je skuplje platio, taj je dobro prošao. A ono što mi damo, i usporedi s onim njihovima, onda ako on naplati svoj, onaj 200 kuna, ali bi trebao biti 500 kuna meni. Tolika razlika. Ja, recimo, što on naplati 200 kuna, ja tu kod nas ne mogu uzeti više od 50-60 kuna. Jednostavno, to je tako tržište, mi se moramo s time nositi. Meni je sreća što sam ja u ovom vlastitom prostoru, pa nemam nekih drugih troškova, radim onoliko koliko meni treba, odnosno koliko imam opremu, toliko radim. Što znači baviti se ugostiteljstvom danas, odnosno pripremom i dostavom hrane u vašem slučaju, s obzirom na tržišnu ponudu i potražnju? Kakvi su zahtjevi klijenata? Pa vidite, zahtjevi klijenata su različiti. Opet vratit ću se na ovo prethodni odgovor. Znači, u ovom dijelu kod nas traže što jeftinije da prođu kako bi mogli neki poslužiti svoje. Događalo se recimo da firme neke prave neku feštu, pa onda radnicima kupe, nećemo reći tako kako, i onda mene zovu da oni rade za svoje neke posebne goste i onda hoće malo jače i kvalitetnije da im se posluži. Znači, imate situacija gdje je stvar u tome da neko to mora odraditi, da samo da prođe, nije bitno samo šta i kako, samo da to on riješio i napravio. Onda imate još jednu stvar što je karakteristično za ovaj dio tu, što naši poduzetnici, oni svi, ili ne moraju biti poduzetnici, mogu biti ljudi sa malo boljim džepom i šta ja znam, koji imaju firme, nešto, idu recimo u Baranju, tamo negdje se pokazuju kako trošene, razmišljajući koliko su im radnici ovdje slabo plaćeni, a isto tako njihovi, znači iz Baranja tamo, njihovi gazdi isto dolaze kod nas, samo da ne bi vidio ovaj čovjek koji slučajno kod njega radi, kako sam bahat, što ja znam. Mislim, tu je ta jednaka, ne znam reći, nesrazmjerno, niti to ne mogu reći, niti konkurencija, niti netkonkurencija, ali nešto što ovom, ipak je ovo bilo ratno doba i mi moramo sa svime s time dočiti da smo još uvijek u tom nekom mišljenju, što smo bili, šta smo prošli, koliko nas to košta, svi još uvijek vučemo te repove. Ja ako sa mojim kolegama u Kukarskom savezu se često znam pokackati, jer smo 90. godine napredovali u struci i u tim hotelima radili, išli su vani, a dok smo mi ovde morali raditi ili čuvati glavu ili čuvati radno mjesto ili bilo kojim uvjetima smo ovde radili, a posle toga smo morali obnavljati svoje kuće, što znači nismo imali vremena da ekstenciju radimo, da radimo na profesionalnosti naše znanja, naše struke. Ali eto, nakon 20 godina, od 25 godina kako je to prošlo, ipak Vukovarsko-srijemska županija tuče, moram reći slovce riječima, tuče sve kuhare u našoj Hrvatskoj, jer smo za sada najbolji kuhari u našoj državi. Koje su vaše usluge ili gastronomski aranžmani, da tako kažem, najpopularnije? Na koji način se prilagođavate? Pa, trendovima, trendovima. Pa vidite, trendove, ja sam izabrao jednu svoju crtu. Znači, kod mene trendovi nekog finger fooda ili tako tih nekih sitnih stvari, nisam se odlučio za tu stvar, to je stvar koja traži vremena, iskustva, a ti to ne možeš naplatiti. To je stvar koja ide na pijatelj, tanjur, kako bi se reklo, ili na ogledala koja stoje, lijepo stvar, ali naš Slavonac se nauči se najede. I onda kad ti vi njemu date tako nešto, on će to onako pogledat, poješće, ali će opet otići, recimo, negdje na neku drugu situaciju. Hoćete reći da ovo nije podeblje za minimalizam na tanjuru? Pa sigurno nije. To sam od prvog dana u Savezu prije 20 godina rekao da oni to mogu prodavati negdje u visokim nivojima gdje se neko hoće slikati, a u našoj kući kad bi ja to doneo, mislim, ja sam, kad sam prvi put bio rekao, ja kad to stavim ovom Slavoncu na tanjur, on bi ga šupio u glavu. Rekao, to je da vam kažem, mislim, oni potom mene znaju. Ja sam se bazirao na domaću bakinu kuhinu. Da, to sam htio reći, vi ste poznati po tome da pokušavate povezati suvremenu i tradicijsku kuhinu. Tako, ja pokušavam, znači, imati trendove novog doba, znači da te namirnice prilagodim nekim rolama, nekim punjenjima, nekim umacima i tako, ali servirano i da imaju okus tiha tradicijske ove naše slavonske kuhinje, sigurno. Recimo, imate situacija gdje ne možete doći neki domjenak koji ne možete bez kiselog kupusa, suhoga mesa i palenite doći. Recimo, to su vam Svinjareci, Bogdanović, taj dio, ja kad tamo dođem, ja tamo moram to donijeti. Jer ako nisam donio, nije to to. Nisam se bazirao na tipično riblju kuhinju, znači moja kuhinja sestrana. Ali najviše sam išao na to da je to tradicijska kuhinja koja radi naš još, što je najbitnije, ne radi male porcije, nego veći broj obroka. Tako da, i zato sam se opremio. Kod mene je 50 ljudi, mislim, ne, radim ja i 10 ljudi, ali kod mene od 50 pa nadalje, jer imam opremu za to, imam za to iskustvo, znam šta mi treba i sa malim brojem ljudi odradim veliki broj tih obroka, upravo zato što imam dobro opremu. S koliko osoba surađujete, koliko osoba zapošljavate? Koliki je to mali broj ljudi? Pa recimo, nekad nas radi za stotinja, 200 ljudi, meni dosta dvoje, troje ljudi. Za do 50 ljudi mi ne treba nitko, čak i za 100 ponekada, ovisno meni u koji je. Ja i suprug uspijevamo to sami nekako uz pomoć naše drage djece isto odraditi. Tako da, bude nas, ne mogu reći da nas nekad ne bude jako puno, ali sve o potrebama. Vidite, ja nisam od onih koji ću uzeti za 500 ljudi tri čovjeka, karikiram, pa da svi ubijemo sa nego, uzmemo naliko da se niko ne obi, da svi odradimo u nekom normalnom raspoloženju, u nekim normalnim tempom i da to, meni je bitnije kako će to biti složeno na licu mjesta gdje slažemo. Znači, ja nisam tipična dostava, na mom autu nijednom ne piše nigdje besplatna dostava. Znači, besplatna dostava je sve rečeno o tome šta se služi, šta se nudi. Na mom, nijednom nećete naći ni plakate, niče besplatna dostava. Zna se da područje Vinkovaca neću naplatiti, čim izlazi iz Vinkovaca, naplaćujem. Znači, meni je bit, kad mi složimo, znači imamo i stolove, i stolice, i gledala, i stolja, kad se to treba. Imamo i beštak, i tanjure, čaša, sve. Mi kad dođemo na teren, to mora biti složeno, mi moramo biti nezadovoljni, samo gosti, mi s tim što smo radili. Naša je slika i gledalo na terenu. Jeste li zadovoljni prometom? Možete li se pohvaliti pozitivnim trendovima? Pa ja mogu se pohvaliti da iz razloga toga što ja imam određeni broj ljudi koji mogu, znači koliko imam ti topli kupki i koliko tim toplim kupkama se može odvesti, odnosno, pardon, termoboksovima, a tople kupke su na licu mjesta postavljam, znači ne vozim nikakvim vodama, nikakvim toplim kupka, ne vozim hranu, isključivo u termoboksovima. I znači, kad ja donesem tamo, koliko se može odvesti u temu boksova, znači imam za sad 5 komada, to je znači 150 ljudi, ili 5 ovih nađmi. I to je kraj. Više nema. I to smatram da je to zadovoljavajuće i meni i ovih 8 godina koliko toga zadovoljavajuće svaki dan ima više. Eto, sa primoraju nas sa e-računom i e-račun imam, znači sve sam prilagodio se tržištu kako bi mogu opstati, kako raditi. Ali iz godine u godinu, dakle, činjenično bilježite porast prometa? Pa, normalno da da, jer ljudi, ja sam išao na taj tempo da je riječ dobra, sustavna ustaje, bolja reklama nego ovo po radijima ili televizijama, što to košta, smatram da mi to ne treba i da ovo što imam posla je dovoljno. I da ovo što rekla, kazala jedna preko druge, dobar glas se čuje daleko, ali nažalost i loše još dalje čuje. A ja pokušam da tog lošeg nema. Iako ne kažem da ja ne mogu ispoštivati sve nađbe, ne mogu reći da sam ja se zadovoljio, to niti će ko biti, niti ko može, ali pokušavam da moj svaki konzumator moje hrane, da bude zadovoljan u što većem opsegu, ne samo po kvaliteti, nego i po kvantiteti i načinu serviranja. Dobro, malo prije ste spomenuli kako ne investirate puno u marketing, ali ipak koristite blagodati društvenih mreža. Vidio sam fotografije. Pa dobro, koristim blagodati zato što je to eto moguće. Vidite da danas ništa ne ima. Ja sam bio 6 godina bez toga. Znači, što je god bilo, djeca su to vodila, ja se nisam uključivao u to. Međutim, vidio sam da oni svojih razloga ne mogu stići i da se previše toga događa, pa sam ja njih jednostavno zamolio, naučite me da je, pa kako su me moja draga djeca naučila, ja sam onda evo to počeo koristiti, da ljudi vide da kad nešto hoće, da ipak mi smo drugačiji i prepoznatiji drugačiji. Evo samo to znači društvene mreže koje svi drugi koriste za dobrobit svih nas skupa. Da, rekli ste, usmena predaja je najvažnija. Tako je. Ali fotografija je također vrlo važna. Neki vele slika govori više od 1000 riječi. Pa jeste, da, zato sam vam rekao na početku ovoga naše priče da jedan gospodin je rekao da moja crta se pozna. Znači, od 100 slika, 2 će moje sigurno znati koje su. Znači, imam svoju neku crtu, imam svoj neki pogled šta treba raditi i bilo ko da ko za mene ko radi, stvarno radi, ja znam po par puta gledalo srušiti nekome i nije napravio kako treba, pravi kako treba. Znači, ja sam ipak bio neki, ajmo reći, učitelj gostiteljstva, profesor kako neke zovu i mnoge sam naučio kuhati, mnogima sam dao pravila slaganja hladnog jela. Jer u mom gostiteljskom radu, profesor sam radio, ja sam najviše bio na toplim jelima, odnosno hladna kuhinja mi je bio zadatak svima, da ja radim kad je kome trebalo i onda sam kroz to normalnu praksu svoju uveo i sve sam naučio, svaki posao što radi ima pravilo ponašanja. Tako da jedno slaganje ogledala ili vala ima svoju priču, ne možete vi staviti sir na kulen, on mora biti izdvojen, sir će poprimiti kulena. Znači, ne možete stavljati sve na crveno, morate ga s nečim prebiti. Znači, mora biti ili zeleni salata ili neko drugo. Znači, ima neke stvari koje moraju odskakati, moraju se vidjeti. Vi morate svaku stavku negdje vidjeti, tako i svaka stvar koja je vidjela na gledalu i tome svijetu. Ako stavlja to gledalo, nije ogledalo da vi njega popunite, onda nije to gledalo. Ogledalo mora da imate svoje da misli da on duplo veći. Znači, on mora imati prostora, sliku svoju, I onda, to je to. Možete li komentirati općenitu poslovnu klimu u Slavoniji? Može li država i lokalna uprava dodatno stimulirati poduzetnički duh na ovom području? Pa vidite, to nije samo stvar naše županije, grada, nečega. Svi su zaokupirani ovim sad iseljenjem što mladost napušta. Svi su okupirani to socijalnom nekom krizom, tako da jednostavno opravdavam, nemaju vremena za ovako neke, ne mogu li da se naši ne trude, posebno sad osnivajući agroklaster, ovaj ured za poljoprivredu, infrastrukturu pri županiji, turizam u županiji, ne mogu reći, oni se stvarno trude, grad Vinkovci pokušavaju isto nešto kroz turizam napraviti, ne mogu reći, ali su više provokirani s time. Ali je stvar u tome što mi sami moramo napraviti neki zaokret, da sami se više potrudimo, i najbitnije mi je kad sam ja sa svim svojim kolegama i svim tim svojim koji imaju druge objekte dobrom raspoloženju i se mi susrećemo. Znači, ja njih ne smatram nekom velikom konkurencijom, odnosno to i mene, stvari svako se bori za svoje tržište. Tako da nisam od onih ljubomoran koji ima posla, tako smatram da ni oni nisu ljubomni na mene, i to bi tako stvarno trebalo biti sve. Međutim, ima jedan veći problem, to je na nivou države. Mi koji imamo ugostiteljstvo, jedna specifična grana u kojoj vi recimo tjednu nemate 5 dana, onda 2 dana se ubijate od posla, a vi ne možete držati na zaposlene cijeli tjedan tiste ljudi, toliko ljudi koliko vam treba ta 2 dana, i onda vi morate posegnuti za ljudima sa strane. E što je sad tu? U poljoprivredi imate valčere koji su, znači, ti djelatnici koji su na birovu rade negdje, ne moraju se otići prijaviti na biro, djeljivati, što ja znam. Kad ti njemu daš potvrdu taj valčer, dobio si, na tom valčeru ti rješavaš to što on radio. Znači, bilo je krenulo prema saboru prije 5 godina i bilo je na čitanju da se unutar gastronomije dođe do toga da jednostavno mi možemo sa birova rada uzeti par ljudi koliko nam je potrebno, i da za njih napišemo valčer koji njima prilaže se od njihov tu, i on ne mora ići sada u zavod za zapošljavanje sebe odjaviti, ali odmah poslije toga se mora prijaviti. Znači, njemu teče cijelo vrijeme prijava na zavod za zapošljavanje, a mi kad ga trebamo, uzimamo ga, dajemo valčer da on u tom periodu bio radio kod nas, što se to na kraju godine, već kako je, obračunava. E, to je najveći možda problem koji općenito cijeloj gastronomiji Hrvatskoj, a posebno ovo smačan dijelu. Lako je moru kad njima treba svaki dan, a nama tu treba od četvrtka do nedelje, i onda ti sad moraš ubiti se kako ćeš, s kim ćeš raditi, onda ono sve što je ošlo, što vrijedi na moru ili negdje dalje ošlo, onda se mi moramo s ovim što imamo tu kod nas, s tim se moramo nositi i držati jednostavno taj tempo, ritam, ali mora biti kvaliteta. Evo, baš u tom kontekstu, primjećuje li se i u vašoj branši deficit radne snage? Kakvi su uvjeti i opseg posla u ugostiteljstvu između kontinentalne i priobalne Hrvatske? Mogu li recimo slavonski hoteli plaćama konkurirati dalmatinskim, i kako u tom smislu motivirati i zadržati mlade na ovom području? Pa vidi, ne mogu konkurirati nikako more i kontinent. I kontinent iz razloga toga što je tamo velika masa ljudi svakodnevna u tih 4-5 mjeseci, a ovdje je, tako rekao, cijelu godinu isti tempo se radi, čak recimo 7-8 mjeseci manje po gastronomiji nekom tu, ali su veće količine svatova. Uh-huh. I opet je u prosjeku opseg posla nekako kontinuiran kroz godinu. Da, nekako je kontinuiran, ali recimo sad u zadnje vrijeme se dosta ide na obiteljski gastronomiju, znači tko ima svoje malo ugostiteljstvo, neko ko ima neke male stanove, seoski turizam, znači nešto svoje vlastito što ima, recimo Baranja je super to iskoristila, ono, na neki način, kad bi ja mama rekao, ko je potegnio to pitanje, kako to počelo, vi biste krstili, ali ja svaka čast. Ti ljudima koji su to potegnuli, iz jedne obične priče, sjele ljudi, zafrkavali se, čuli nešto na radiju, vam onamo, i ajde krenuli, i uvidite dok je došla Baranja. Da je konkurira Jadran, maltene. Moglo bi reći da u ovom trenutku taj gastroselski turizam i ta gastronomija u Baranji je jača sigurno tamo negdje od varaždinskog dijela u ovom trenutku. Mi ovdje imamo potencijale, ali ga ne znamo totalno iskoristiti. Meni je žao što se Piko Stan ne može totalno nasenicano preurediti, napraviti, ono bi bio raj i cijelo onaj Sopot, ono rimski, što su oni počeli raj to. Kad se to ujedinilo jednu priču, mislim da bi mi bili jedni od posjećenijih gastronomskih dijelova turista na ovom dijelu. Ilok pokušava na svoj način koliko može, no tu i opet sad dolazimo do onoga što vi govorite, nema osoblja otišli. To vas pitam, da primjećujete li vi nedostatak radne snage? Pa normalno da ga nema kad ugostiteljska škola koliko god je ona popularna, koliko god ona postiže rezultate, oni su ti koji sa svojim profesorima rade i učiteljima kuharstva, mentorima, i ta djeca tamo nauče. I zato jesu i ti njihovi kuhari, Ana Marija Stankovićka, zato je Marija Bošnjak, Ljube Kivica, nekada Zoran Bikić što je bio, to su bili ti koji su vrhunski kuhari koji uče, i onda kad dođu kod nas stari na praksu, još nešto nauče. A kako će on negdje naučiti nekom objektu kad se tamo radi to prvrce? Dio može naučiti, on može naučiti samo neke stvari osnovne, a da bi on nešto više postigao, ne može. I onda normalno ta djeca i roditelji gledaju kako bi njihova djeca radila na praksi, pa nađe negdje na moru, negdje ovamo, kako bi se djeca što više naučila vam. I sad ta djeca koja su, znači, imalo iko koji ima toga spremnog za rad u kuhinji, on je već odavno kupljen ili već sebi našao negdje drugdje. Međutim, imate situacija u kojima dolaze neka djeca završiti za ugostiteljstvo, više na to da imaju samo svoj neki zanat, da ima nešto svoje, pa danas sutra roditelj će možda pomoći, pa će otvoriti neki kafić i nešto u tom smislu, što je nažalost i takvih ima situacija. Tako ćete reći da je apsurdno da se djeca na kontinentu školuju za jadranske hotele. Tako je. Ne za Jadran, za svjetske. Za svjetske. Pa vidite vi. A to opet pokazuje da nam je školski sustav kvalitetan. Kao majstor, kuhar i mentor, vi osobno imate višegodišnje iskustvo u izobrazbi mladih u kuharstvu. U kojoj mjeri je po vama školski sustav, kada je riječ o strukovnim zanimanjima, kvalitetno priprema mlade naraštaje za samostalan rad u struci? Pa ja volio kad bi se vratio sistem školovanja kao kad smo mi bili u školi. Kad se radilo 3 dana škola, 3 praksa, ili smo radili jedno polugodište je bila škola, drugo polugodište je bila praksa, imao si plaćeno neka, nazovimo, mala neka plaćica, neka stipendica bila, imao si 3/4 tjedna kao svi drugi slobodno, ostalo si se radio, nije bilo, evo, odradio 15 dana praksu, 20 koliko je ostalo slobodno, ne. U našo doba je bilo 15-20 dana koliko je bilo, 3 tjedna mislim da je bilo maksimalno. Odradimo, tu uzmemo svoje slobodno, ostalo smo sve morali raditi. Ali mi smo znali da u tom ćemo objektu odmah i dalje nastaviti raditi. Ta se ni nije moglo primiti na školovanje netkoga ko nije imao već gdje će raditi praksu. Hoćete reći da danas, po vašem mišljenju, djeci nedostaje praktičan rad? To je sigurno. To je sigurno da nedostaje. Mi možemo, ja ne volim ovaj sustav današnjega u odnosu na onaj prošlo ponoj državi koja je bila. Jako ja volim svoju državu Hrvatsku, ali mislim da onaj sustav školovanja bio kvalitetniji i bolji. Bilo je tako kako je bilo. Bila su jedna firma u kojoj je bilo 6-7 restorana i taj je bio svaki restoran radio na svoj način. Ali su bili kuhari tog poduzeća. I onda su se mi šetali iz jednog u drugi. I kad je kome trebalo pomagati, išli smo ovamo, išli su odmamo, znači ako ovaj restoran nema posla, ovaj ima ovaj posla, tako na taj način smo mi radili i usavršavali se. Ja sam kao učenik 3. godine već bio kuhar, već smo radili, ne ja, svi mi te generacije, da ne gledamo Ljubeka, Papića, Odanović, Petra, Selana, pa ne znam sad više, ne bi nekoga izostavio, znači mi smo svi onda bili ti... Profesionalci, hoćeš reći. Profesionalci, mi smo već u prvoj godini, drugoj godini radno, imali radno staža, što se ono kaže, neki danas šibali po 400-500 kartijela i ništa nam nije to bilo teško. Razumijete, imali smo šta naučiti, od koga naučiti. Danas oni imaju od koga naučiti, ali nemaju gdje naučiti. Evo, to je onaka, znači nema gdje naučiti. Ja kažem, ja sam isto mogu reći da ovom mom načinu, tom što radim, isto mi je žao što ne mogu. Međutim, sistem je takav da ti ne možeš na ovaj način morati. Znači, ja bih morao otvoriti konkretno restoran da bih ja mogao prenosio svoje znanje učenike, da bi oni mogli kod mene, a ja nisam htio da otvorim tepići restoran u prostoru gdje sad živim, nema šanse da bi opstao, nego radim u ponaprednog urenačka. I to tako radim prvog dana. Kad ti nekoga, znate šta je još najveća stvar ovoj mladosti? Kad ga zoveš da ti dođe pomoći, da ćeš, on pita koliko ćeš me platiti. Ja sa 30 i nešto godina sam prvi put išao plaću pogađati. Znači, do 30. godine sam radio, koliko mi je dalo. Ja sam se borio da ta moja plaća bude veća. Radio sam na tome da što više svojim znanjem pokaže da mi veća plaća bude, ali nikad mi nije bilo koliko ćeš me platiti. Dok ovi danas ne zna još ni oprat tanjur, ne zna još ni skuvati uhu, niti ne zna nija, odmah pita koliko ćeš me platiti. Ja samo kažem hvala, lijepa, kad nećeš učiti, nećeš ni naučiti. Krivi pristup. Gospodine Gale, sudionik ste brojnih kuharskih natjecanja, specijaliziranih sajmova i turističko-ugostiteljskih manifestacija. Može li gastronomski potencijal Slavonije, Baranje i Srijema dodatno potaknuti razvitak turizma i na koji način? To je jedno veliko pitanje. Iz razloga toga što znači, naši kuhari koji idu na natjecanja, oni su uvijek među prva tri. I sam sam se natjecao i kao stari što ja znam. I mi smo uvijek, znači naša, evo sad ću reći udruga Vukovarsko-srijemske županije je jedna od najaktivnijih udruga u Hrvatskoj, a možda sa najvećim brojem pored Varaždinske, to su neke druge priče, je najtrofejnija. Mi smo tu stvarno dosta donijeli, međutim, mislim da naše sredini nemaju sluha da iskoriste taj potencijal tih kuhara koji su to išli. Recimo Jadran, oni kad idu negdje predstavljati svoj restoran, oni povedu kuhare sa sobom. Turistička zajednica, bilo ko kad idu negdje, povedu sa sobom kuhare koji prezentiraju njihova jela. A kad mi vidimo što oni prezentiraju, ono njihovo rižota i ne znam njegov, mi se smijemo, šta je to, to je neko što ni 50 kuna, što bi rekao neko, a mi donesemo svega brda široka, velikog skulena, svega što imamo, kod nas se izobilju bude, kad dođemo negdje sa natječima, predstavljamo, ali najčešće o našem vlastitom trošku. I onda gledamo kako ćemo naći nekog sponzora, donatora, što ja znam. Evo sad u zadnje vrijeme je počeo agroklaster koji sam isto naveo po udjelu za poljoprivredu i turizam pri gradu, pri županiji, koji su počeli koristiti tu praksu da uzmu kuhare, da idu prezentirati, da se prezentira jako crna svinja i mi smo promotori gastronomske te fajferice crne svinje i svih ovih OPG proizvoda. I onda mi, znači, idemo na teren i kroz tu našu hranu, kroz ta jela, propagiramo sve OPG proizvođače, odnosno njihove proizvode, uz naravno naglasak crna fajferica. Evo, kao što smo imali za Vinkovačke jeseni crni sendvič, sad smo imali na velikih, jedno tisuću ljudi je bilo u Zagrebu, u Dubravi, ono je centar u jednom Supernova, gdje smo prezentirali, bio je tu gospodin Mikulić, Damir, i Ana Marija Stankovićka, državna prvakinja, koje su prezentirali jela tih naših OPG, odnosno fajfericom u Sinju, dok sam ja njima bio pomoć, jer ipak ja gledam da mlađi to više rade, da se više mlađi ističu, a mi smo ti koji samo njih trebamo podržati i pomoći. Kad bi ostale turističke zajednice, svi ovi koji propagiraju gradovi, koliko ima, koristili to, kad bi išlo, recimo, ja znam da se ide pojedina turistička zajednica i znam da kog vode, međutim, mislim da to nije ogledalo stvarne kvalitete naše županije što se tiče gastronomije i da nije ogledalo stvarne kvalitete. Ali što je to problem? Problem obstinacije. Znači, ne možete sad nas zvati da idemo i zadovoljiti nas sa nekih 200-300 kuna, koje to neće niko ni dignuti, čega me košta. To nisu stimulirajuća sredstva, da? Pa ne, ne, jednostavno stimulirajuća sredstva nisu. Ako su, mi kad kažemo da, recimo, oni uzmu, neću sad i govoriti kojim imenima kukarima, koji plaćaju tamo na licu mjesta, budi kudi kamo više, skoro njega samo plate koliko nas sebi skupaju. Mi je normalno da smo mi došli sebi, nećemo, može tako i tako, ako može, može, ali onda dobivaju svi na koristi. I grad, i županija, i restorani, i svaki kuhar taj na poslu. Svako dobije svoje. Na ovakav način smatram da smo tu minusu. Što je u vašoj branži najvažnije? Što biste savjetovali mladima koji se odlučuju na vlastitu poduzetničku djelatnost? Pa evo, ja ću ovako, što se tiče mladih ljudi, mislim da ako bi god htio otvoriti bilo koji gastronomiju, bilo koji restoran, bilo nešto, mora imati za sebe debelu praksu. I mora postići za sebe neke rezultate, uspjehe. Ja moram ovdje u tom sad naglasiti Stjepana Franića, akvariju Župošnjaci, mladi kuhar koji ulaže u sebe, koji trče, i jednostavno taj restoran mora opstati, jer taj mladi poduzetnik, mladi kuhar je prvo radio dalje. Znači, nije htio da mu ga samo otac mu bude učitelj, on je što sam raditi na more, da tamo još nauči, još u Austriju, da tamo nauči, pa se vratio kući i sad super to radi. Evo, to je princip, to je recept kako bi mladi čovjek trebao stvariti svoj rezultat. Znači, svaki mladi kuhar, ja preteziram na ono da koliko se promijenio više kuhinja, tako si kvalitetniji. Mi, spomenuo sam da je bilo Slavonija prigrad rata, koja je imala 6-7, možda i više restorana, ali svaka kuhinja rada na svoj način. I ti kad dođeš u tu kuhinju, ti ne možeš doneti sa lubnje spačve nešto, ti možeš nešto tog svoga unijeti, ali se mora prepoznati u restorana Srijem, restorana Park, restorana Cibalija, restorana Centrale, tako, ona ili nekadašnji radnički dom, to se moralo poznavati. Svaki objekt mora imati svoje osobnosti. Da, zato što ti ljudi idu baš tu. E sad, znači, ja današnjem vremenu, današnjem dobu, toga više nema, ali ne treba se zakopati da sad je on sa 20 godina ušao neki restoran, dobio unosno svoje i onda je on zadovoljio se s tim što je, ima dobru plaću, dobro mjesto, poštivanje. Ja bih ipak volio da on do 30. godine ipak promijeni koji više restoran. I ne, da ga ne interesira, u ovom trenutku ne treba interesirati financije, svega ni struka. Da, da. Evo, to bi tako bi... Ne smije profit biti u prvom planu. Mladom kuharu ne smije biti profit nikako. Evo, nažalost, recimo kod konobara je bilo tako, čim mijenja više objekata, nema kvalitetu nekoga šopa, ne znam šta, iako ni to nije točno, znači svaki objekat ide drugačije se služi, a međutim, kuhar, on mora promijeniti što više načina rada, da bih vidio koliko ko kako radi i da bih vidio što bi on to napravi svoju sliku koju će on biti prepoznatljiv, stvoriti sebe u nečeme. Ja sam sebe stvorio u njih 2-3 kuhara i s obzirom da bih morao imenovati, ne želim ih imenovati iz razloga toga što možda ću nekoga zaboraviti, pa će da mi se ne nađe uvrijeđen jedan kolega, ali recimo jedan je tipičan i kad ja negdje sam njega išao mijenjati i rekli su da on tako radi, kad ne on tako ne radi, ja znam kako on radi. Znači, na tipičnosti, to ću naglasiti, Ivan Selan, baš moram njemu ima istaknuti, on koji ima specifičnost, koju smo mi svi na njegovom se to nadogradili, ali ja sam ipak još više nadogradio neke druge stvari. Ali neke stvari kod njega su velike bile, i to sam uzeo u još ono drugo što sam u svijetu radio. Tako da sam ja opet svoj. Jer tako bi trebao svaki mladi kuhar da vidi jednostavno radom kroz svoju tu praksu, svoju radni vijek, vidi tko loše radi, tko ne radi loše. tko može bolje, tko ne može bolje. Kako se čisti meso, na koji način se čisti meso, kako se reže meso, kako se to može uskladištiti, kako... Izvući pouke iz tih usporedbi. I usporedbi, izvući pouke kako se što više namirnica sačuvati, što manje baciti, sve je to plaćeno. Znači, onda već počneš razmišljati i o financijskome kako bi tebe ostalo više, odnosno kako bi gazdi manje troške napravio, s time ćete gazda će sigurno to vidjeti. Nagraditi? Pa to ostavim i nagraditi, ali tu su neke stvari koje, znači, pitali smo kako mladi čovjek mora uložiti u sebe barem do 30 godina i ne... Sticati iskustvo, sticati iskustvo. Gospodine Gale, moje posljednje pitanje. U kojem smjeru se tvrtka Gališa može razvijati? Gdje razabirete prostor za daljnje poslovno napredovanje? Evo, i što očekujete u 2020. Pripremate li nešto novo ponovno? Evo, ja ću vam biti, što se tiče tog mog iskren do kraja, to je više manje zamišljeno jedno obiteljsko djelovanje. Međutim, unutar obitelji se, s obzirom na ovu cjelokupnu situaciju svega i na prostoru, položaju u kojem se nalazi moj objekat koji nije za svakodnevno da bih ja mogao otvoriti, djeca su trbukom za kruhom, svako sa svojim putem, neko je se negdje drugdje našao, jedna mi je čet prekrasna za slaganje hladnih predjela, bilo toga na umjetniku tome, druga čer je više se voli bazirati i na toplo i na drugo, a nažalost ona ušla u Njemačku, udala se i ovaj udala se tu, sin jedan se ulazi u drugu priču, njega više zanima grafički dizajn i te stvari. Našao se u drugoj branši. U drugoj branši, mlađi sin još tek na fakultet, ostali sam ja i žena, onda razmišljam samo na takav način da držim ovu postojeću kvalitetu koju ima, da se opremim tako da mi je što lakše odraditi dalje posao, da imam što boljih uvjete prevoza, hrane, dobava i odvožnja, da jednostavno u tom nekom segmentu da zadržim kvalitetu i da u tom branši idem dalje. To je moj plan. Plan mi je da možda još na jednom mjestu napravim neku seoski turizam gdje bi bio, jer istina je da od Osijeka do Iloka nemate način jedan dobro stojeću niti smještajnu jedinicu, niti posebno sa kuhanjem, ako gledamo cestu. Ja gledam samo, znači, cestu ne gledam, sa glavne ceste si 10, 15, 100 metara. Znači, ja sam imam jedan posjet na tom dijelu i na tom bih htio napraviti nešto što bih moglo zaokupiti turiste, gdje bi mogli tu biti, s obzirom sam na samoj obali Dunava, znači, moglo biti neki sportski rekreacijski centar, moglo bi biti neko... takmičenje fišijalja, to ti je to, ne mogu se divljati kad nismo u bazenu divljači, iako jesmo tu, ali uglavnom sve u svemu da odgovorim točno na pitanje, gdje se vidim u sljedećoj 2020. godine, vidim se u tome da ovo što sam pokrenio, neke projekte nastavim da se završim i da jednostavno zadržim kvalitetu svoju unutar te moje kuhinje. To mi je jedini cilj. Širenje za sada u ovom trenutku ne mogu i upravo iz navedenih razloga što su djeca našla. Možda će se netko od njih predomisliti pa će vidjeti da i tu može pa će pomoći, što se najviše nadam da to moj sin Ivan ipak jednog dana preuzeti. Gospodine Gale, želim vam puno poslovnog uspjeha. Hvala na razgovoru i sudjelovanju u emisiji Poduzetnički impuls Internet Radija Srijem. Hvala vama svima i još jednom sve najljepše u novoj sljedećoj 2020. godini i Bog vam blagoslovio, što je najbitnije. Hvala vama na pozornosti. Štovani slušatelji, emisiju uredio i vodio je Hrvoje Vičanić, tonski obradio Robert Pavelić. Srdačan pozdrav i ugodan nastavak dana. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.